dział wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 raty 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 27 stycznia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W kopalni Marcel w Radlinie jeden górnik zginął, 11 odniosło obrażenia po nocnym wstrząsie. Uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Pożar w budynku Marostwa w Paryżu obyło się bez ofiar. Jeden górnik nie żyje, a 11 odniosło obrażenia w wyniku nocnego wstrząsu w kopalni Marcel w Radlinie. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w regionie. Do zdarzenia doszło po godzinie 3 na głębokości około 800 metrów. Na dole przebywało 29 pracowników. Jak mówi wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Marek Skuza, wszystkie osoby pracujące w zagrożonym obszarze zostały wycofane, a rejon ściany będzie odgrodzony i monitorowany. Prowadzimy zdalnie obserwacje zarówno metodą sejsmoakustyczną, jak i sejsmologiczną aktywności tego górotworu, a jednocześnie na tych czujnikach, które dalej pracują, mierzymy poziom zdalnie metanu, czyli sposób niezagrażający pracownikom. Gdy teren wyrobiska zostanie uznany za bezpieczny, będzie tam przeprowadzona wizja lokalna. Sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje stabilna. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w grudniu bezrobocie wyniosło 5,1%, czyli było o 0,1 punktu procentowego wyższe niż w listopadzie. Taki sam poziom bezrobocia był w grudniu 2023 roku. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej. Były wiceszef CBA Daniel Karpeta po raz drugi nie stawił się na wezwanie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przegłosowano wniosek o sądowe ukaranie go karą finansową. Komisja nie przyjęła jego wcześniejszego usprawiedliwienia. Jesteśmy strażnikami pamięci, mówił podczas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz prezydent Andrzej Duda. Wraz z grupą ocalałych prezydent oddał hołd ofiarom, składając wieńce i znicze przy ścianie straceń na dziedzińcu bloku 11 w byłym niemieckim obozie Auschwitz 1. Podkreślał, że dziś wszyscy upamiętniają 1 100 000 osób różnych narodowości zamordowanych w tym miejscu. Przede wszystkim Żydów, ale też i Polaków, Rosjan, Romów, ludzi wielu narodowości z całej Europy okupowanej przez Niemców, którzy tutaj cierpieli i którzy tutaj zostali pomordowani. Ale to też dzień, który 20 lat temu, w 2005 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Prezydent dodał, że Polacy, na których ziemi Niemcy zbudowali obóz, są dziś strażnikami pamięci. Kontynuujemy tą niezwykłą misję, którą przyjął na siebie dobrowolnie, ochotniczo kiedyś w czasie II wojny światowej rotmistrz Pilecki, specjalnie dając się tutaj w tym obozie uwięzić po to, by dać świadectwo, po to, by móc stworzyć ruch oporu, po to, by móc stąd także i uciec jako żywy dowód tego, co tutaj się dzieje i móc zanieść to świadectwo aliantom zachodnim. Główne uroczystości rozpoczną się o godzinie 16 i potrwają 1,5 godziny. Ugaszono duży pożar w centrum Paryża. Ogień pojawił się w budynku Marostwa w 12 dzielnicy francuskiej stolicy. Nie ma ofiar, ale płomienie zniszczyły dach i wieżę zabytkowego budynku. Pożar wybuchł około godziny 3 nad ranem. Wielkie płomienie pojawiły się na dachu i wieży budynku Marostwa. Szybka interwencja strażaków sprawiła jednak, że reszta XIX-wiecznego zabytku nie została uszkodzona. Do akcji gaśniczej zmobilizowano około 150 osób i 60 sztuk sprzętu przeciwpożarowego. Ogień został opanowany po 4 godzinach. Okolice budynku zostały tymczasowo zamknięte dla ruchu, bo resztki spalonego dachu i wieży grożą zawaleniem. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Na razie policja nie znalazła śladów sugerujących, że mogło dojść do celowego podpalenia. Stefan Folzer, Polskie Radio. W Brukseli oczekiwana zgoda na zniesienie weta przez Węgry i przedłużenie unijnych sankcji wobec Rosji. Ambasadorowie 27 przyjęli deklarację dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego, od której Węgry uzależniały zgodę na przedłużenie restrykcji. Decyzja ma zapaść na spotkaniu szefów dyplomacji wspólnoty. Przed spotkaniem szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas mówiła tak. Oczekuję decyzji o przedłużeniu sankcji, które mamy. Kilkanaście minut później ambasadorowie uzgodnili wspólną deklarację.

pięknie odtwarzają i modyfikują te dawne brzmienia. Panowie z grupy Black Pumas, Ain't No Love in the Heart of the City. To jest nagranie, które my także jakiś czas temu wykonali, a jako pierwszy nagrał je Bobby Blue Bland, który dziś obchodziłby urodziny. Także sięgamy do historii muzyki jak zwykle w audycji Dobrego Dnia w związku z kalendarzem. No a teraz, tak jak zapowiadałem, porozmawiamy trochę o sztuce. Trzecia strona obrazu. Dziś na tapecie postać artysta kontrowersyjny. Okej. Puszki z zupy Campbell to arcydzieło pop-artu autorstwa Andy'ego Warhola stworzone w 1962 roku. Znamy je wszyscy, bo miliony, a może i miliardy ich reprodukcji otaczają nas zewsząd. Dzisiaj w trzeciej stronie obrazu opowiem o nich, bo to, że je widzieliśmy, nie oznacza tego, że je znamy. Bo czy wiecie Państwo, że każda z nich była ręcznie malowanym obrazem i wcale nie były to tylko zupy pomidorowe? Dookoła puszek Campbella narosło tyle mitów, że dzisiaj najlepszy moment, aby je rozwiać. Użyłem słowa dzieło i pewnie ktoś poczuł się zaskoczony, że nazywam tak odbijane tysiącami sitodruki. No tak, sitodruki to jedno, ale oryginalne puszki zupy Campbell były ręcznie malowanymi przez Warhola obrazami olejnymi, na których oddał każdy ich szczególik. W ten sposób powstała seria obrazów obejmująca 32 różne puszki z zupą Campbella. Łatwo jest tu spojrzeć na nie i pomyśleć, no co tu jest do oglądania, to puszki z zupą i tyle. Trudno o większy błąd. Puszki zostały po raz pierwszy pokazane 9 lipca 1962 roku w Galerii Ferus w Los Angeles na pierwszej indywidualnej wystawie Warhola. Wystawa została zmiażdżona przez krytyków, a najlżejszym określeniem zawartym w recenzjach wobec artysty było słowo głupiec. No cóż, znamy już przypadek ośmieszenia się krytyków sztuki na zawsze. W 1874 roku niejaki Louis Leroy nabijał się z grupy artystów, którzy po raz pierwszy wystawili wspólnie swoje prace w Paryżu. Nazwał ich z pogardą impresjonistami. Dzisiaj o Leroyu pamięta się tylko z tej przyczyny. Podobnie krytycy Warhola potem obgryzali sobie pewnie pazury, że przegapili narodziny pop-artu. Jak pisałem, warholowe puszki mają wiele zagadek. Po pierwsze, kiedy dziś się o nich mówi, każdy odpowie, ach ta zupa pomidorowa. No jaka zupa pomidorowa? Utarło się, że machinalnie mówimy o obrazach z puszkami zupy pomidorowej. Tymczasem tylko jedno płótno przedstawia pomidorówkę, a pozostałe 31 innych smaków. Innym mitem jest to, że wszystkie są takie same. Otóż nie, każdy obraz z puszką jest inny. Troszkę przyłożył się do tego mitu sam Warhol, bo namalował wszystkie puszki na takich samych płótnach o wymiarach 20x16 cali. Wystarczy jednak się przyjrzeć, aby dostrzec, że każda jest innego koloru. A jeżeli jeszcze doczytamy napisy na puszkach, dowiemy się, że patrzymy na wizerunki 32 innych smaków zupek Campbella. Artysta stworzył bowiem portret każdego smaku tej zupy, dostępnego w przeciętnym amerykańskim sklepie w 1962 roku. I o to właśnie chodziło. Warhol chciał stworzyć mozolnie malowaną symulację masowej produkcji. To było właśnie, oczywiście upraszczając, sedno rodzącego się pop-artu. Masowa produkcja przeniesiona w świat sztuki. Dostępna w każdym sklepie zupka w puszce, podniesiona do godności dzieła sztuki. Co prawda wpadł na to już w 1917 Marcel Duchamp, wystawiając w galerii pissoir pod nazwą Fontanna, ale Warhol poszedł dalej. Duchamp wystawił prawdziwy, produkowany taśmowo pissoir, zaś Warhol namalował niby prawdziwe, niby wyprodukowane taśmowo zupki. Miała to być, jak już mówiłem, idealna symulacja, o czym możecie się przekonać, patrząc na obrazy z tej serii pod odpowiednim kątem. Wtedy to można zobaczyć, że Warhol dodał cienką warstwę prawdziwej metalicznej farby. Pokrył nią powierzchnię puszek, żeby jeszcze bardziej przypominały produkt ze sklepowej półki. Taki mały smaczek od mistrza. Patrząc na puszki zupy Campbell, zastanawiałem się zawsze, czy Andy jadł te zupy. Otóż trudno powiedzieć, chociaż w wielu miejscach, w wielu opracowaniach na temat Warhola przytaczane są jego słowa. Kiedyś je jadłem, jadłem ten sam lunch każdego dnia, chyba przez 20 lat, w kółko to samo. Badacze jego biografii sugerują, że jeśli dieta Warhola przez jakiś czas rzeczywiście opierała się na jedzeniu tych zup, to ten okres musiał zacząć niedługo po śmierci jego ojca. Wtedy to matka Andy'ego zachorowała na raka i nie miała sił, by gotować dla swoich dzieci, w tym dla Andy'ego. Oznaczałoby to jednak, że dla Warhola te puszki nie były niczym radosnym, lecz przypomnieniem trudnych czasów. Mam nadzieję, że teraz spojrzycie na warholowskie puszki nieco inaczej. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. Za tydzień o stałej porze dodajmy, czyli o 11.15 w poniedziałek. Zapraszamy i zachęcamy do odsłuchiwania poprzednich odcinków na stronie z podcastami Trójki. Tymczasem muzyka polska u nas, absolutny klasyk, który myślę niejednego z nas zabierze w jakieś ciekawe miejsce we wspomnieniach. Mówię ci, że to Tilt i 20 po 11. O 10 pojawiła się nasza płyta tygodnia, czyli Brudnopis zespołu Bazgrołki i tam w utworze Dziewczyna z Seattle i w wielu innych utworach zresztą pojawia się saksofon, który bardzo przypomina mi te właśnie tiltowskie dęciaki, takie jakie usłyszeliśmy tutaj przed momentem. Królowa brytyjskiego hip-hopu, tego współczesnego, Little Sims w oczekiwaniu na powrót cyklu Michała Matusa, to już za chwilę. Up in the south side of that river Thames, hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a youngin'. I was 14 when the streets offered tough loving. Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think to you being where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it, even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt with all this uncertainty. Live being angry my whole life, like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embraced. And we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains. Mom!

wszystko mam. Kaufland. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nieuzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już prawie 11:30. Było sobie zdjęcie. Bardzo cieszy powrót tego cyklu, w którym to Michał Matus zabiera nas w najróżniejsze fotograficzne rewiry. I dziś zadajemy pytanie, czy zwierzęta mogą mieć własną narrację w kulturze? Czy zwierzęta stawiały nam, ludziom, opór, kiedy wykorzystywaliśmy je do pracy, choćby w polu czy w transporcie? Jak wyglądałaby historia pisana przez inne niż człowiek gatunki? Te pytania zadaje sobie artystka Marta Bogdańska, która w swoich pracach często wykorzystuje fotograficzne archiwa. I na pierwszy wgląd w jej projekt o oporze zwierząt zabiera nas wspomniany już autor cyklu Michał Matus. Wchodzę do białej kostki. Robię krok nad dziurą w podłodze. W głębi, z pomiędzy starych rur, przyglądają mi się dwie ośmiornice. Naprzeciwko wideo muzealnej sali, w której żyrafa i zebra nic sobie nie robią z ludzi, którzy też, jak gdyby nigdy nic, spacerują mijając zwierzęta. Skręcam w lewo. Jesteśmy w przestrzeni wystawy Vive la Résistance w oku patrzącego Marty Bogdańskiej. Jest z nami też Olga Łacna, która jest kuratorką tej wystawy. Przed nami duża fotografia kangura i człowieka. Zastanawialiśmy się, którą z prac, która jest na tej wystawie, wybrać jako tę najbardziej reprezentatywną i ostatecznie padło na kangura. Dlaczego? Dlaczego kangur? No właśnie trudny jest zawsze ten wybór jednej pracy, szczególnie przy tych projektach, nad którymi ja spędzam dużo czasu i są oparte na researchu i później powstają prace bardzo różne, od multimedialnych, dźwiękowych przez kolaże, ale tak myślałyśmy z Olgą, że ten kangur i taka seria czterech zdjęć archiwalnych, którą ja w którymś momencie mojego researchu znalazłam, świetnie oddaje też zamysł główny tej wystawy, bo po pierwsze jest tutaj sytuacja, w której z neutralnego spotkania pomiędzy kangurem a człowiekiem nagle staje się to sytuacją oporu, o czym jest ten projekt, jakby oporze zwierząt wobec ludzi, bo ten kangur w którymś momencie ma być sfotografowany i ten kangur wytrąca po prostu fotoreporterowi aparat z ręki i mamy taki kadr, właśnie ten główny kadr, w którym aparat powietrzu się unosi, człowiek jest przez tego kangura dosyć mocno tutaj maltretowany, upada na ziemię, a jednocześnie kamera zostaje wytrącona, a my tutaj z Olgą chciałyśmy właśnie bardzo zwrócić uwagę na to, kto na kogo patrzy i teoretycznie jest to tak, że to człowiek fotografuje te wszystkie zwierzęta i w jakiś sposób sobie próbuje ten opór wyobrazić, ale jednocześnie to gdzieś się powoli zaburza i może udaje nam się dotrzeć do jakichś doświadczeń samych zwierząt. No właśnie, cały projekt nazywa się Vive la Résistance i dotyczy tego oporu zwierząt, ale ta wystawa to w oku patrzącego. Jak ta perspektywa została na tej wystawie przedstawiona? Perspektywa dotycząca perspektywy. Ta perspektywa jest bardzo istotna w pracy Marty. W jaki sposób Marta stara się oddać głos zwierzętom, czy też spojrzeć na ten temat z ich perspektywy. My, ludzie, mamy taką oczywiście tendencję, żeby antropomorfizować wszystkie te doświadczenia i nakładamy na działania zwierzęce swoją ludzką siatkę, tak? Interpretujemy je według naszych schematów myślenia, naszych wyobrażeń. I tutaj bardzo był istotny dla nas właśnie ten element, żeby spróbować troszkę zmienić ten punkt widzenia. To znaczy, żeby zasugerować pracami, że to może nie do końca jest tak, że to tylko my na nie patrzymy, ale one również patrzą na nas. I jest zaznaczone to jest tak naprawdę w wielu pracach w sposób dość subtelny, ale mamy to zarówno w wyborze prac archiwalnych, już sam wybór tych zdjęć sugeruje ten motyw właśnie kamery, szyby, lustra i punktu widzenia. Podobnie w pracach wideo, w których też te przestrzeń zwierzęca i ludzka się ze sobą stykają i operuje to na takim napięciu pomiędzy tymi przestrzeniami. To są też takie drobne elementy na wystawie, jak ukryte w podłodze ośmiornica pod szybą, która też w pewnym sensie przygląda się na wstępie zwiedzającym. Oraz praca, obiekt uszyty przez Martę i mamę Marty. Tak, jest to ośmiornica, która przechodzi przez takie szklane bariery. Także na różne sposoby zadajemy właściwie, Marta zadaje pytanie, kto na kogo patrzy i co jest w tym oku patrzącego. Jak robię projekt, to nie dość, że czytam, researchuję archiwa, tworzę nowe prace, ale właśnie sama się edukuję. Rozmawiam z różnymi ekspertami. Na przykład jedną z takich osób jest profesor Anita Jarzyna, z którą dużo rozmawiam na temat moich projektów. Ona jest specjalistką od Animal Studies i ona w którymś momencie w jednej z rozmów powiedziała, że właściwie o oporze można myśleć też jako o takim fizycznym oporze, czyli o prawie, uniwersalnym prawie, które funkcjonuje wszędzie i zawsze, tak? Jako opór fizyczny w naturze, że mówimy, bo powietrze stawia nam opór i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie stąd to była trochę taka inspiracja do części tych prac, właśnie szczególnie wideo, gdzie jakby chodzi o to, żeby pokazywać te przestrzenie i jak ludzie muszą negocjować i powinni negocjować swoje interesy, swoje przestrzenie z innymi zwierzętami. A druga rzecz to właśnie to, co Olga mówiła, trochę śledzenie od średniowiecznych marginaliów, jak ludzie sobie wyobrażają też ten opór. I na przykład tutaj mamy zrobioną przeze mnie tapetę z powycinanych takich malusieńkich rysunków z marginaliów średniowiecznych, w których są różne dziwne wyobrażenia zwierząt, które na przykład przejmują jakieś ludzkie role, mszczą się na ludziach, biegają z mieczem, więc tam są przedziwne takie rzeczy, które wybrałam i właśnie to jest takie ciągłe napięcie pomiędzy tym, że to jest nasze wyobrażenie ludzkie, a tym, czy jesteśmy w stanie gdzieś znaleźć te szczeliny, takie miejsce, gdzie ten opór i ta zwierzęca sprawczość się przejawia mimo wszystko, mimo że to są nasze dokumenty, tak? Bo wszystkie te archiwa oczywiście są tworzone przez ludzi. Ale może to się gdzieś udaje i to jest jakby moim zamysłem w tych projektach. Wystawę w Warszawskim Instytucie Fotografii Fort można oglądać do 16 lutego, ale Marta Bogdańska swój projekt o zwierzęcym oporze będzie na pewno pokazywać szerzej. To taka pierwsza możliwość zapoznania się z jednym z elementów tej wielkiej historii. Warto wspomnieć, że ze zwierzęcymi pracami Magdy Bogdańskiej można teraz zapoznać się także na wystawie, która stanęła w Poznańskim Centrum Kultury Zamek w zeszłym tygodniu. Michał Matus przygotował kolejny odcinek cyklu powracającego. Było sobie zdjęcie w przyszły poniedziałek o 11:30. Odcinek następny już nie mogę się doczekać i odsyłam do podcastów Trójki. To Pixies. Control the sea. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. In the sky.

Piękne lata 70. głosem Krystyny Prońko opowiedziane. Deszcz wcisnej w programie trzecim Polskiego Radia na kwadrans przed południem. No już 14 minut do końca nam pozostaje. I tu jak zwykle o tej porze sięgamy po jakąś prozę. Tym razem kolejny odcinek prozy, która wydaje mi się, to już o tym wspominałem, ale bardzo niezawodnie łączy pokolenia. Karolina Gruszka i Mirosław Zbrojewicz. Czytamy Lalkę Bolesława Prusa. Nowe wydanie. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Zapłać temu panu. Zapłać temu panu. Zapłać temu panu. Po wyjściu panny Izabeli ze sklepu Wokulski wziął się znowu do rachunków i bez błędu zsumował dwie duże kolumny cyfr. W połowie trzeciej zatrzymał się i dziwił się temu spokojowi, jaki zapanował w jego duszy. Po całorocznej gorączce i tęsknocie przerywanej wybuchami szału, skąd narasta obojętność? A widocznie przez rok ulegałem częściowemu obłąkaniu, myślał Wokulski. Nie było niebezpieczeństwa, nie było ofiary, której nie poniósłbym dla tej osoby. I ledwie ją zobaczył, już nic mnie nie obchodzi. A jak ona rozmawiała ze mną, ile tam było pogardy dla marnego kupca. Zapłać temu panu. Paradne są te wielkie damy. Próżniak, szuler, nawet złodziej. Byle miał nazwisko, stanowi dla nich dobre towarzystwo. Choćby fizjognomią zamiast ojca przypominał lokaja swojej matki. Ale kupiec jest pariasem. A co mnie to wreszcie obchodzi? Znowu dodał jedną kolumnę, nie uważając nawet, co się dzieje w sklepie. Skąd ona wie, że ja kupiłem serwis i srebra? A jak wybadywała, czy mnie zapłacił więcej niż warte? Z przyjemnością ofiarowałbym im ten pamiątkowy drobiazg. Winienem jej dozgonną wdzięczność, bo gdyby nie szał dla niej, nie dorobiłbym się majątku i spleśniałbym za kantorkiem. A teraz może mi smutno będzie bez tych żalów, rozpaczy i nadziei. A głupie życie. Po ziemi gonimy marę, którą każdy nosi we własnym sercu i dopiero gdy stamtąd ucieknie, poznajemy, że to był obłęd. No, nigdy bym nie przypuszczał, że mogą istnieć tak cudowne kuracje. Chyba pojadę na wystawę do Paryża, a potem w Alpy. W tej chwili zbliżył się do niego na palcach Rzecki i szepnął: pyszny jest ten Mraczewski, co? Jak on umie rozmawiać z kobietami? Wokulski znowu wpadł w zadumę. Nieznacznie spojrzał na Mraczewskiego i dopiero w tej chwili zauważył, że młody człowiek ma coś szczególnego w fizjognomii. Tak, myślał, on jest bezczelnie głupi i zapewne dlatego podoba się kobietom. Wtem drgnął, usłyszał imię panny Izabeli. No, ale dzisiaj toś się pan nie ukrywał ze swoimi amorami, mówił ze smutnym uśmiechem Klein do Mraczewskiego. Ale, bo jak ona na mnie patrzyła, to westchnął Mraczewski. Jestem pewny, mówił, że za parę dni otrzymam wonny bilecik. Potem pierwsza schadzka, potem dla pana łamie zasady, w jakich mnie wychowano, a potem czy nie gardzisz mną? A chwila wcześniej jest bardzo rozkoszną, ale chwilę później człowiek jest tak zakłopotany. Co pan blagujesz? Przerwał mu Lisicki. Znamy przecież pańskie konkiety. Nazywają się Matyldami, którym pan imponujesz porcją pieczeni i kuflem piwa. Matyldy są na co dzień damy na święta, ale Iza będzie największym świętem. Słowo honoru daję, że nie znam kobiety, która by na mnie tak piekielne robiła wrażenie. No, ale bo też i ona lgnie do mnie. Wokulski słuchał przechwałek Mraczewskiego bez ruchu. Doświadczał wrażenia, jakby mu na głowę i na piersi spadały ciężary. A w rezultacie nic mnie to nie obchodzi, szepnął. Dzień przedświąteczny i ładna pogoda wywabiły mnóstwo ludzi na bruk wiejski. Sznur powozów i pstrokaty falujący tłum między Kopernikiem i Zygmuntem wyglądał jak stado ptaków, które właśnie w tej chwili unosiły się nad miastem, dążąc ku północy. Nieustanny turkot i szmer wydał się Wokulskiemu nieznośnym, a wewnętrzna pustka straszliwą. Chciał czymś się zająć i przypomniał sobie, że jeden z zagranicznych kapitalistów pytał go o zdanie w kwestii bulwarów nad Wisłą. Zdanie już miał wyrobione. Warszawa całym swoim ogromem ciąży i zsuwa się ku Wiśle. Gdyby brzeg rzeki obwarować bulwarami, powstałaby tam najpiękniejsza część miasta. Gmachy, sklepy, aleje. Trzeba spojrzeć, jakby to wyglądało, szepnął Wokulski i skręcił na ulicę Karową. Na Karowej odetchnął. Cóż, bulwary, myślał. Postoją jakiś czas, a potem będą walić się zarośnięte zielskiem i odrapane jak te oto ściany. Ludzie, którzy je budowali z wielką pracą, mieli także na celu zdrowie, bezpieczeństwo, majątek, a może zabawy i pieszczoty. I gdzie oni są? W Wielki Piątek z rana Wokulski przypomniał sobie, że dziś i jutro hrabina Karolowa i panna Izabela będą kwestowały przy grobach. Trzeba tam pójść i coś dać, pomyślał. Nie będę należał do tej jarmarcznej dobroczynności. Rzucił rulon do kasy i w piątek nie poszedł na groby. Ale w Wielką Sobotę sprawa przedstawiła mu się całkiem z nowego punktu. Oszalałem, mówił. Więc jeżeli nie pójdę do kościoła, gdzie się spotkam? Jeżeli nie pieniędzmi, czym zwrócę na siebie jej uwagę? Tracę rozsądek. Lecz jeszcze wahał się i dopiero około 2 po południu, gdy Rzecki z powodu święta kazał już sklep zamykać, Wokulski wziął z kasy 25 półimperiałów i poszedł w stronę kościoła. Nie wszedł tam jednak od razu. Coś go zatrzymywało. Chciał zobaczyć pannę Izabelę, a jednocześnie lękał się tego i wstydził się swoich półimperiałów. Rzucić stos złota, jakie to imponujące w papierowych czasach i jakie dorobki wiczowskie. No ale co robić, jeżeli one właśnie na pieniądze czekają? Może nawet będzie za mało? Chodził tam i na powrót po ulicy naprzeciw kościoła, nie mogąc od niego oczu oderwać. Już idę, myślał. Zaraz. Jeszcze chwilkę. Ale co się ze mną stało? Dodał, czując, że jego rozdarta dusza nawet na tak prosty czyn nie może zdobyć się bez wahań. Teraz przypomniał sobie, jak on dawno nie był w kościele. Bolesław Prus, Lalka. Fragmenty. Powieść czytają Karolina Gruszka oraz Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę wznowiło wydawnictwo Marginesy. Zapraszamy. Kolejny odcinek Prozy w Trójce jutro przed godziną 12 w audycji Dobrego Dnia. Całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz, a my się już będziemy powoli żegnać, bo tylko chwila do południa nam pozostaje. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski. W tym składzie spędziliśmy te ostatnie 3 godziny również z Państwem. Mówiliśmy o tym między innymi, co dzieje się, dziać się będzie w Trójce, ale też o tym, co działo się wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To wszystko od nas. Do usłyszenia następnym razem. We'll be right back.